Prefață, pista 2. De la început se observă la Kafka ideea că alienarea nu are numai determinative sociale. Omul pare a fi ontologic condamnat la singurătate. Efortul lui de integrare în comunitate este impresionant prin tentativa mereu repetată, dar nul. Speranța, veșnic stimulatoare, îi împrumută ființei umane din opera lui Kafka ceva din aureola miticului Sisif. Este semnificativ faptul că nici în etapa de debut, scriitorul care își transcrie propria biografie intelectuală în operă nu comite indiscreții. Scrise la persoana întâi, povestirile acestea lasă impresia unei totale detașări, narațiunea evoluând fără sentimentul participării autorului. Alienarea personajului pare astfel urmărită dintr-un dublu unghi de vedere, unul aparținând societății, altul scriitorului. Mimarea atât de firească a acestei distanțări față de faptele narate duce la realizarea unui efect de înstrăinare mult mai puternic decât acela pe care Brecht, de exemplu, ni-l comunică prin operele sale dramatice. Că în Copii pe drumul de țară, de pildă, detectăm o tristă dramă familiară cu implicații autobiografice este cert, comunicarea ei are însă răceala unui detaliu cotidian. De fapt, toate dramele de care personajele lui Franz Kafka iau act sunt receptate cu o anumită liniște. Panica se declanșează mai târziu, când conștiința punerii într-o anumită situație absurdă impune căutarea unei soluții salvatoare. Într-o zi, forfota mulțimii din povestirea menționată, privită din leagănul din grădină unde se juca un copil, îl face pe acesta să știe ce este singurătatea. Dar de furnicarul uman îl despărțea ziua, grilajul grădinii și seara perdeaua locuinței. Cum universul nu a căpătat încă în opera lui Kafka aspectul unui labirint, porțile, ușile, spinii, tainele, care barează orice drum spre un țel, nu au apărut nici ele. Copilul ajunge între copii, prezența în colectivitate fortificându-i năzuința de independență, nostalgia comunicării. Când noaptea se lasă, el nu se mai întoarce acasă. Evadarea din singurătate trebuie și poate să fie ireversibilă. Copilul pleacă singur undeva spre sud, unde oamenii nu obosesc niciodată. Narațiunea aceasta este una din puținele creații ale lui Kafka în care omul nu moare, devorat de tragedia neîmplinirii, neputincios și singur pe itinerarul dintre alternativa aleasă și realizarea ei. Contemplațiile lui Franz Kafka, dintre care am semnalat unele în mod deosebit, reprezintă prima etapă din creația sa literară. Ele prefigurează coordonatele pe care va evolua opera scriitorului, dar nu și efectele tragice adânci pe care acesta le realizează în scrierile de mai târziu. Verdictul, Das Urteil, povestire publicată în 1913 în Arcadia, oferă cititorului o primă confruntare severă cu specificul și frumusețea artei kafkiene. Apreciate în grabă, elementele anecdotice nu transmit nimic deosebit. Ele însumează doar o suită de fapte diverse organizate într-un anumit mod. Stând la fereastră, negustorul Georg Bendemann își aduce aminte de prietenul său plecat în Rusia de multă vreme. Destinele lor au evoluat cu totul diferit. Georg Bendemann face afaceri prospere, este gata să se logodească, iar amicul său, bolnav, a înregistrat numai eșecuri. Rechemarea lui în țară părea plină de dificultăți. Odată făcută, ea ar fi subliniat situația tragică a unui învins. Acceptată, nu oferea certitudinea refacerii prietenului plecat. Georg Bendemann simte nevoia să se converseze tatălui său bolnav retras din viața de afaceri. Revederea bătrânului după multă vreme îl șochează. Camera acestuia era îngrozitoare. Dar odată în fața tatălui, confesiunea trebuie dusă până la capăt. Acesta dorește să știe întregul adevăr. Povestirea lui Georg despre prietenul de la Petersburg, invitat la logodnă, îi se pare incredibilă. Fiul său nu poate avea prieteni. Tânărul acela nefericit, aflat departe, căruia bătrânul i-a scris mereu, ar fi fost un fiu pe placul inimii lui. Pe neașteptate, fluxul faptelor capătă o intensitate dramatică deosebită. Tatălui Georg devine o adevărată întruchipare a spiritului justițiar. Pentru lipsa de răspundere, Georg este condamnat de către tatăl său la moarte prin înnec. Trecând prin forfota mulțimii, el se aruncă în apă, nu înainte de a spune: dragi părinți, eu v-am iubit totuși mereu. Verdictul, ca și alte opere ce reprezintă aspectele majore ale creației lui Kafka, nu poate fi însă înțeles prin simpla adiționare a faptelor care compun fabula. Ele pot sta tot atât de bine la baza unei melodrame lacrimogene. Evenimentele nu sunt în verdictul decât semnele, simptomele unei realități tragice mult mai adânci. Detectarea acestei realități în verdictul se produce lent, Georg fiind condus printr-un chestionar psihologic spre zonele abisale ale conștiinței lui, unde se conturează culpa tragică ce-l mână inevitabil spre moarte. Culpa tragică din verdictul, hibrisul, are determinante sociale și etice. Între conștiința lui Georg Bendemann și finalitatea exterioară a existenței lui se interpun lucrurile, conveniențele. Atașamentul față de obiecte, fixația succesului, duc însă la o stare de somnolență care întrerupe confruntarea cu conștiința și facilitează abandonarea comandamentelor etice elementare. Solicitat de conveniențele exterioare, individul se alienează de eul său propriu, dizolvându-i se orice răspundere umană. Într-un asemenea moment, spiritul justițiar al tatălui se transformă într-un mit sacral, simbolizând inflexibilitatea destinului. Pentru Georg Bendemann, alternativa unei ameliorări nu mai există. Moartea biologică pune capăt unei lente și inconștiente dizolvări etice. Străfulgerarea finală a lucidității este paralizantă. Fiul așteaptă ca tatăl să rostească condamnarea. Parabola din verdictul are implicații etice evidente. Plurivalența lor se conturează însă între granițele sociologiei și cele ale teologiei. Simbolurile kafkiene încep să plutească astfel într-o voită nedeterminare. Cronica faptelor este relatată prin mimarea unei narațiuni vidate de orice participare afectivă, autobiografia cu mitul tatălui tiranic se dizolvă astfel într-o parabolă care, prin structura ei, permite realizarea unor ingenioase efecte de distanțare. Convenția artistică din Metamorfoza, narațiune finisată în 1913 și publicată în 1915, este relativ aceeași ca și în verdictul, doar unele din modalitățile ei de realizare sunt diferite. Și aici parabola are o morală prezumtivă implicată, iar anecdotica este o criptogramă cu sensuri ce se cer detectate. Fluxul epic al povestirii pare desprins dintr-un basm macabru de Eta Hoffmann. Un comis voiajor, asupra căruia apasă responsabilitatea existenței întregii familii, saturat de deșteptările matinale, călătoriile continue, viața lipsită de tihnă în general, se transformă într-un miriapod odios, păstrându-și mai toate atributele gândirii omenești. Tulburată în existența ei calmă, familia lui Gregor Samsa îl claustrează într-o cameră izolată, tatăl, mama și sora fiind nevoiți să muncească. Prin această metamorfoză, Gregor Samsa devine pentru familia lui o povară. Relațiile neutrale, somnolente, se convertesc în acte de ură. Gregor își așteaptă moartea dorită și de familia lui. Când sfârșitul miriapodului odios se produce, el este constatat de slujnică cu mătura, moartea lui Gregor aducând o relaxare adâncă în rândurile membrilor familiei. Prezente în verdictul, stările halucinante se convertesc în metamorfoza într-o adevărată lume onirică, pe care scriitorul o investighează cu minuțiozitatea unui riguros clinician. Transferul acesta într-o lume onirică se produce subit. Excesul de detalii care o sugerează rezultând din fuziunea dintre o realitate aparentă și absurdă și o viață interioară dilatată, ultragiată, care permite explozia subită spre adâncuri. Îndreptată spre concret, investigația universului oniric din metamorfoză are drept consecință o aglomerare de detalii, descrierea minuțioasă nefiind însă o garanție a clarității sensului operei. Arta lui Kafka din Metamorfoza este barocă, câmpul de vedere al lui Gregor Samsa, care realizează un film oniric al vieții fiind restrâns. De aceea și detectarea sensurilor operei comportă numeroase discuții. Distincția între victimă și vinovați devine astfel foarte dificilă. În monografia sa despre Franz Kafka, 1962, Helmut Richter afirmă că în Metamorfoza se transformă un om care a refuzat misiunea sa umană, semnificația miriapodului fiind existența parazitară. Dacă în verdictul atașamentul exclusiv la profesiune este grav sancționat prin moarte, în metamorfoza refuzul atașamentului duce la același epilog tragic. S-ar părea că în confruntare cu viața, esența umană nu se definește creator nici prin afirmație, nici prin negare, un univers absurd făcând să planeze asupra omului o damnare implacabilă de ordin ontologic. Întrebărilor atât de grave ale tatălui din cunoscuta scrisoare, Franz Kafka le răspunde oare numai prin negații? Pot constitui implicațiile autobiografice din Metamorfoza un chinuitor și gratuit act de autoflagelare? Simbolul tatălui atotputernic este echivalent cu acela al tatălui drept? Iată doar câteva din întrebările la care discutarea Metamorfozei impune căutarea unor răspunsuri satisfăcătoare. Când Gustav Janus îi atrage scriitorului atenția asupra unor asemănări dintre numele personajului din Metamorfoza și numele său, schimbarea lui Kafka în Samsa, părându-i se o criptogramă, autorul precizează. Nu este o criptogramă. Samsa nu este întru totul Kafka. Metamorfoza nu este o mărturisire, cu toate că într-un anume sens este o indiscreție. Visul din Metamorfoza, precizează scriitorul, dezvăluie realitatea. Realitatea din Metamorfoza ni se pare tragică, nu pentru că omul nu răspunde chemării sale, ci pentru că această chemare este absolutizată, convertită într-un mit al utilului. Societatea capitalistă în care Gregor Samsa trăiește, îl transformă într-o celulă infimă, angrenată în legile neiertătoare ale concurenței. Atunci când individul își pierde eficiența practică imediată, el nu mai valorează nimic, fiindcă pe alte coordonate, tentativa evaluării lui nu poate avea loc. Tragedia aceasta a trăit-o și Kafka, al cărui tată așeza totul doar sub zodia utilității practice. Alegoria din Metamorfoza, care reia un procedeu artistic de o existență milenară, se unicizează astfel prin semnificația simbolică pe care scriitorul știe să-i o confere. Această semnificație are însă asemenea valențe generalizatoare încât tragedia alienării lui Gregor Samsa de propria sa familie și de lumea burgheză, cu miturile ei utilitariste mărginite, se transformă și ea prin caracterul absolutizant conferit de scriitor într-o tragedie a alienării ființei umane determinată de propria sa condiție de existență. Societatea burgheză și statul birocratizat, conduse după legi tiranice, absurde, devin un leviatan, un monstru uriaș și atotputernic cu forțe nivelatoare care ucide personalitatea, anulează inițiativa umană, nimicește libertatea individului, ființa umană izolată cu viața ei proprie fiind anulată de această mașină statală imensă cu legile ei nevăzute și necruțătoare. De la leviatanul lui Hobbes, care a alimentat gândirea iluministă europeană, și până la romanul lui Julian Green, cu același titlu, motivul statului și al societății leviatanice acaparatoare și dizolvante a stat mereu în atenția sociologilor și a scriitorilor. Societatea burgheză contemporană, situată sub zodia mașinismului modern, care transformă individul într-un robot, valorificat doar pe coordonatele rentabilității lui funcționale, a căpătat de multă vreme toate atributele unei orânduiri leviatanice. Numeroși scriitori din țările occidentale, apăsați și ei de legile dure ale statului leviatanic, au reținut acest aspect al vieții contemporane și l-au înfățișat în operele lor. De la potopul lui Stefan Andres, 1984 de Orwell, Nevinovații de Hermann Broch, până la teatrul lui T.S. Eliot și Jean Anouilh, cu semnificativa sa Antigona, înregistrăm prezența unui motiv literar de largă circulație, realizat din unghiuri de vedere diferite de către scriitorii contemporani. Franz Kafka abordează și el acest motiv literar în cele mai reprezentative opere ale sale. Colonia penitenciară, scrisă în 1914 și publicată în 1916, este una dintre cele mai tragice parabole literare ce s-au scris pe această temă. Societatea leviatanică este reprezentată aici de o colonie de pedeapsă în care comandantul mort fusese soldat, judecător, constructor, chimist, desenator, atribute transmise ultimului ofițer care mai credea cu același fanatism în eficacitatea metodelor acestuia. Oamenii din colonie sunt cu toții niște condamnați, principiul după care se iau hotărârile este următorul. Vina e întotdeauna mai presus de orice îndoială. Apărarea este deci inutilă și nici nu are loc vreodată. Sentința nu este nici ea cunoscută dinainte. Comunicarea verbală nu mai are semnificație din moment ce o demonică și ingenioasă mașină o va înscrie cu dinții ei de fier pe corpul condamnatului, sentința repetându-se mereu până la moartea lui definitivă. Într-un asemenea univers, legea are o supremație demonică, ea nu este explicată sau comentată. Ființa umană se supune docil acestei legi misterioase, iar atunci când încearcă să îi se împotrivească, este strivită lent de mașina care îi imprimă în carne legea ultragiată. Soldatului condamnat îi se va scrie deci pe trup, cinstește-l pe superiorul tău. Vina lui constă în faptul că a dormit în timpul serviciului. Datoria lui este de fapt să se scoale la fiecare oră când bate ceasul și să salute în fața ușii capitanului. Umilă, ființa umană trebuie să aștepte trează împlinirea grației pe care o deține o voință superioară, tiranică și arbitrară, față de care individul nu are nicio putere, relația dintre el și lege punându-l în permanență sub zodia unei culpe necunoscute, față de care condamnatul manifesta o asemenea supunere de câine, încât avea impresia că îl poți lăsa să umble liber pe povârnișurile din jur și că pentru a începe execuția n-aveai decât să fluieri, iar el ar fi venit numai decât. Într-o asemenea societate leviatanică, oamenii sunt simple obiecte, supuse unei legi implacabile, a cărei împlinire arbitrară o rezolvă o singură persoană, judecătorul călău. Societatea aceasta, ce îl strivește pe individul redus la o celulă infimă, nu va avea adeziunea scriitorului. Ororile ei sunt descrise cu minuțiozitatea pe care noul obiectivism o aducea în literatura germană. Dispunerea detaliilor este și aici de asemenea natură, încât pune în lumină o existență infernală, absurdă, care are ceva din imaginile apocaliptice ale lui Hieronymus Bosch. Dacă un sociolog modern ca Richard Behrendt găsește drept simptomatice pentru epoca noastră vacanța autorității și criza sentimentului de apartenență, pentru Franz Kafka, autoritatea tiranică, legea atotputernică și anxietatea dependenței indică imaginea vremii în care scriitorul trăia. Personajul kafkian este o esență căruia îi este refuzată împlinirea prin existență. Eroii scriitorului praghez nu trăiesc drama opțiunii impusă de soluțiile diferite pe care viața le oferă. Ei nu pot alege libertatea și nu se pot deci alege pe ei înșiși, pentru că lor libertatea le este ontologic refuzată, dependența eroilor lui Kafka nefiind doar socială, ci un dat implicat al condiției umane. Asupra eroilor lui Kafka apasă angoasa responsabilității pentru o culpă deseori necunoscută, justificată și sancționată printr-o lege misterioasă, impenetrabilă. A plecat asupra propriilor misteri ale conștiinței, atât de greu de descifrat, Franz Kafka transformă dezideratul comunicării lor într-un program poetic, epicizând drama tainelor insolubile ale personalității sale, apăsată de o societate habsburgică, leviatanică și convertindu-le într-o dramă cosmică. Am căutat întotdeauna, precizează scriitorul, să comunic ceva necomunicabil, să explic ceva inexplicabil, să povestesc despre ceva ce am trăit până în măduva oaselor. De fapt, este posibil să nu fie nimic altceva decât acea frică de care s-a vorbit atât de mult, acea angoasă extinsă peste tot, frica față de cel mare, ca și față de cel mic, frică spasmodică înaintea cuvântului rostit. Este posibil ca această frică să nu fie doar spaimă, ci nostalgia după ceva care este mai mult decât acea anxietate iritantă. Ideea de a transmite ceva incomunicabil, care poate fi în ultimă instanță nostalgia spre ceva, se corelează cu convingerea că omul nu poate trăi fără o încredere în ceva indestructibilă în sine, cu toate că indestructibilul ca încredere poate să-i fie veșnic ascuns. Parabola din În fața legii ilustrează tocmai această dramă a încrederii în ceva, polarizând o existență umană în jurul unui mister care nu se dezvăluie. În fața legii stă un paznic. Un om de la țară se prezintă și cere voie să intre, dar paznicul îi spune că deocamdată nu-i poate permite să intre. Omul se gândește, apoi întreabă dacă îi va fi îngăduit să intre mai târziu. E posibil, spune paznicul, dar nu acum. Pentru prima dată, imaginea lumii ca labirint apare în opera lui Kafka în toată plinătatea ei. De o parte se găsește ființa umană, al cărei superlativ de viață este cunoașterea. La celălalt capăt se află misterul insolubil, simbolizat prin lege, tată, comunitate, etc. Între omul venit de la țară și lege sunt bariere de nepătruns, reprezentate de paznici infiniți, porți închise și impenetrabile, care doar câteodată lasă să se vadă din beznă o strălucire ce țâșnește veșnic prin ușa legii. Încrezător, dar neputincios, personajul kafkian așteaptă o viață întreagă. Fiind într-o stare de dependență, el nu poate întreprinde nimic. El nu poate alege, dar poate fi eventual ales pentru revelarea misterului. Actul acesta generos care să înlăture anxietatea așteptării nu se produce însă niciodată. Omul moare și, prin intrarea făcută numai pentru el, grația de a pătrunde în labirintul legii nu are loc. Vidată de orice sens, existența lui suspendată în absurd se dizolvă steril prin gestul nefecundat de fericirea cunoașterii. Este evident că parabola din povestirea În fața legii reprezintă o abstracțiune în care o realitate istorică dată este încifrată, elementele de alegorie nefiind nimic altceva decât o realitate codată în care poziția omului în univers este exprimată prin semne, simboluri, atitudini, ce sugerează omul în general, nu insul de la țară, cazul particular. Totodată, parabola pune în lumină tragedia existenței individului dependent, a cărui prezumtivă împlinire spirituală, umană, depinde de forțe exterioare, impenetrabile. De aceea, angajarea individului în această cursă aventuroasă de străbatere a întunecoatelor coridoare labirintice se soldează întotdeauna cu moartea, ce marchează un eșec social și ontologic. Exprimată la modul abstract în parabola În fața legii, imposibilitatea valorificării omului prin forțele sale proprii capătă un fundal social larg și o altă motivare mult mai profundă în romanul America. Caracterul de fragment pe care romanele America, Procesul și Castelul le au din cauza că autorul nu a izbutit să le sfârșească, amputează însă imaginea realității și face mult mai dificilă interpretarea lor. Sensurile majore ale acestor opere se lasă totuși descifrate, relația dintre individ și statul leviatanic, nimicitor al năzuințelor și personalității umane, fiind abordată aici din cele mai variate unghiuri de vedere. Tânărul Carl Rossmann din romanul America aspiră la independență. Alungat din familie pentru că a sedus o slujnică, adolescentul pătruns de spiritul dreptății pleacă cu vaporul spre America cu gândul de a se valorifica prin muncă, prin forțe proprii. Dar, traversând barierele familiale care îi anulau orice independență, el va găsi în America altele. Aici l-așteaptă un unchi bogat, om de afaceri și senator de prestigiu, care, luându-l în casa sa, îl va supune din nou unei voințe străine. Supunându-se voinței celuilalt, Carl Rossmann își păstrează totuși o anumită detașare față de lumea afacerilor în care unchiul său îl introduce. El constată că aici nimeni nu avea voie să spere la mila altuia, aici numai cei fericiți păreau să se bucure de fericire. În spiritul unei lumi în care domnea mitul utilului, Carl este pregătit de unchiul său pentru a deveni rentabil societății. Dorind să-l atașeze exclusiv lucrurilor spre care trebuia să-și îndrepte atenția, senatorul îi răpește de fapt lui Carl Rossmann orice posibilitate de a mai decide asupra existenței sale. Atunci când un prieten al unchiului, Polunder, îl invită pe Carl în vila sa de la țară, el pleacă fără consimțământul senatorului. Călcarea unei hotărâri duce la anularea unui mod de existență. Scrisoarea unchiului ce îi se dă la miezul nopții este limpede. Te-ai hotărât în această seară să pleci împotriva voinței mele? Rămâi la această hotărâre întreaga ta viață. Hotărârea nu pare a avea asupra lui Carl un efect paralizant. Izgonit din familie pentru o culpă banală, el trăiește cu năzuința de a se integra în comunitate unde să-și valorifice calitățile, trăind prin forțele lui creatoare, menite să-i justifice condiția umană. Dar accesul spre comunitate este barat de numeroase obstacole. Cei doi șomeri, Robinson și Dulamarsh, pe care Carl îi cunoaște în peregrinările sale, sunt niște escroci. Comunitatea cu acești năpăstuiți ai societății, infestați incurabil de morbul răului, nu este posibilă. Carl se desparte de aceștia și devine liftier de hotel. Acest pretext va fi folosit de Franz Kafka pentru a pune în lumină viața chinuită a unor oameni anulați de o existență în care totul este mecanizat, unde incidentele particulare nu pot să existe. O foarte scurtă absență a lui Carl Rossmann din fața liftului duce inevitabil la concedierea lui. O nouă tentativă de reabilitare prin evaluarea propriilor calități în societate eșuează în mod absurd. Căutând o lume în care se poate adera prin independența pe care i-o asigura munca, tânărul Carl, rămas fără adăpost, trece prin purgatoriul unei false comunități oferite de ciudatul menaj Robinson Dulamarsh și o suspectă și bogată cântăreață Brunelda. Dar aici, adolescentul care năzuia spre o viață liberă este sclavul capricilor unor inși de la marginea societății. Narațiunea se întrerupe după ce luăm act de faptul că Rossmann nu-și pierduse nădejdea într-o existență care să-i ofere libertatea. Acestei dorințe, scriitorul îi răspunde printr-o utopie literară, într-un capitol care pare a fi și finalul romanului America, Teatrul Naturii din Oklahoma. Afișul care anunță că fiecare este binevenit. Cine vrea să devină artist, să se anunțe. Noi suntem un teatru care poate folosi pe oricine, fiecare la locul său, constituie o invitație și pentru Carl Rossmann. Avatarurile existenței adolescentului dornic să se fixeze într-o comunitate care să-i garanteze independența se opresc aici, dar și salvarea pe care o oferă arta în această utopie literară, unde comunitatea se găsește sub zodia frumosului, care face pe oricine util, pare să fie pentru Carl Rossmann doar parțială. Într-o lume de artiști, el este doar un tehnician util artei. Apropierile ce se fac între romanul America și David Copperfield, cunoscuta opera lui Charles Dickens, care a constituit pentru Franz Kafka doar un pretext, o sugestie, sunt cu totul nesemnificative. America pare mai degrabă o replică târzie dată romanului Wilhelm Meister al lui Goethe. Și la Goethe, ca și la Franz Kafka, în acest semnificativ Bildungsroman, există o anumită antinomie între vis și realitate. Ea se rezolvă la Goethe prin ancorarea în realitate, prin valorificarea individului în munca practică, provincia pedagogică fiind o sinfonie a muncii cu evidente implicații utopice. Dar pe când la Goethe comunicarea dintre oameni este mereu posibilă, fiindcă omul poate ajuta pe om, la Franz Kafka mecanismul statului leviatanic nu permite fuziunea firească dintre individ și societate, ci doar dizolvarea ființei umane în comunitate, utilul pe care se bazează această lume, venind mereu în contradicție cu idealul individului care dorește să trăiască prin societate și pentru sine. Kafkian prin tematică, romanul America are structura unei opere picarești moderne, bazate pe o mare aglomerare de fapte. Traversând medii sociale diferite, eroul picaresc modern se găsește într-o continuă trecere. Opțiunea lui liberă nefiind posibilă, el nu se poate alege pe sine. Într-o societate leviatanică, opțiunea nu este niciodată posibilă, omul rămânând mereu dependent de ceva exterior lui, care îl menține într-o continuă stare de alienare. Mai puțin izbutit decât alte opere ale sale, romanul Fragment America constituie în același timp un punct de plecare pentru Procesul și Castelul. Iosef K. din Procesul este Carl Rossmann ajuns la maturitate în lumea afacerilor pe care i-o oferise unchiul său. Ascensiunea lui Iosef K. este profesională. Ea îl condamnă la singurătate prin cătușele de hârtie ale cancelariei băncii, unde somnolentul procurist își găsea împlinirea superlativului existenței. Într-o societate leviatanică bazată pe o existență automatizată, Iosef K. devine el însuși un mecanism, vidat de o viață interioară proprie, un alienat de el însuși ca și de întreaga existență. Din perspectiva unei vieți trăite în stare de somnolență, arestarea lui Iosef K. de niște inși misterioși, care îl lasă totuși într-o provizorie libertate, pare un act straniu, absurd. De aceea, narațiunea, care se deschide subit printr-un incident, sugerează o anumită distanțare față de personajul central al operei. Pe Iosef K. îl calomniase pe semne cineva, căci, fără să fi făcut nimic rău, se pomeni într-o dimineață arestat. Alienat de lumea din jur, egolatru și mărginit, Iosef K. nu are sentimentul culpabilității sale. El arată că nu cunoaște legea și afirmă în același timp că nu este vinovat. Dar mesajul misterioșilor domn despre arestare ca și invitația de a veni în fața unei instanțe de judecată îl neliniștea pe apaticul procurist. Protestele împotriva călcării libertății, a independenței și dreptului de apărare, tentativa detectării culpei de care este învinuit, toate acestea rămân zadarnice. În conștiința lui se declanșează o panică interioară ce va lua proporții din ce în ce mai mari. Starea aceasta de turmentare psihică, de penetrație într-o lume halucinantă cu legile ei proprii, se intensifică atunci când Iosef K. ia contact cu acea justiție misterioasă care îl judecă, fapt care îl determină să-i spună unchiului său că nu este vorba de un proces în fața unui tribunal obișnuit. Într-adevăr, Iosef K. nu este judecat după legile curente de o instituție cunoscută. El apare în fața unor judecători stranii care aplică legi a căror esență nu o cunosc, comunică sentințe ale căror cauze nu le știu, apreciază culpe pe care doar anumite foruri misterioase la care nu se poate ajunge le pot înțelege. Procesul procuristului de bancă va dura un an. În această perioadă, viața insului somnolent, amator de amoruri epidermice, pentru care amuzamentul cotidian, ca și femeile, sunt scurte stații de tranzit, va căpăta o altă turnură. Prizonierul profesiunii devine un militant al cauzei sale. Întorcându-și privirile spre exterior, Iosef K. constată că în lume, în orașul său, peste tot, mai sunt și alți acuzați de aceeași justiție misterioasă și sordidă. Oamenii ei se găsesc pretutindeni, ca și victimele care trăiesc sub teroarea așteptării verdictului tainic. Procuristul are sentimentul că în jurul lui există o conspirație misterioasă, care urzește din umbră. El își caută apărători diverși, artiști și avocați, care pretind a cunoaște ceva din misterele acestei instanțe de judecat. Atâta vreme cât Iosef K. mai crede că relativismul noțiunilor de bine și rău oferă un spațiu larg de apărare, el mai încearcă să se salveze. După un an de la începerea procesului, rezistența lui slăbește. Helmut Richter numește acest timp perioada de maturizare a eroului. Într-adevăr, Iosef K. ajunge la conștiința culpabilității sale. Când călăii vin să execute sentința, el nu opune nicio rezistență. Adus undeva pe o stâncă, dezbrăcat de haine, cu gâtul întins în mod nedemn, Iosef K. așteaptă executarea sentinței. Călăii scot cuțitul și îl trec de la unul la celălalt. K. știa foarte bine acum că datoria lui ar fi fost să ia el însuși cuțitul și să și-l înfigă în trup. Refuză însă gestul decisiv. Privirile lui alunecau departe. Undeva un om misterios ridică o mână. Era un prieten? Un ajutor? Cu privirile holbate urmărea cum călăii se apropiau de el pentru a-l ucide cu uriașul cuțit de măcelărie. Ca un câine, spuse el. Și era ca și cum rușinea ar fi trebuit să-i supraviețuiască. Murind, Iosef K. are conștiința culpabilității sale, a dizolvării într-o existență eronată. El nu află nici în ultima clipă calea cea bună care putea să-i fertilizeze viața. Rușinea lui răsare dintr-o moarte absurdă acoperită de ignoranță. Dată fiind structura romanului în care abundența de fapte reale contribuie la realizarea unui univers absurd, Alberes, cât și Boadefre, consideră că opere ca Procesul sau Castelul sunt romane ezoterice, în care scriitorul nu realizează alegoria unei doctrine, ci alegoria unei enigme. Este adevărat că în tentativa lui de a exprima incomunicabilul, Franz Kafka lasă loc liber în interpretărilor multiple și contradictorii. Caracterul echivoc al operii nu pare însă a rezultat din voința deliberată de alegorizare a unei enigme, cât din incapacitatea scriitorului de a o explica. Procesul pune în lumină un anumit rigorism moral, care rezultă din sensul etic înalt pe care Franz Kafka îl atribuie existenței omului. Într-o societate leviatanică, Iosef K. trăiește în mod fals, de aceea este sancționat prin moarte. Răspunsul la căutarea drumului celui bun în viață pare să fie sugerat de scriitor în Castelul, unde K., personajul central, abordează viața dintr-un alt unghi de vedere. Evident, căutarea unui răspuns nu însemnează implicit și găsirea lui. K., prezumtivul agrimensor din Castelul, pare a fi un alter ego al lui Iosef K. din Procesul, într-o altă ipostază de existență. K. nu mai trăiește viața în stare de somnolență. Treaz și prudent, el vine din necunoscute depărtări, străbate zăpezi imense pentru a ajunge într-un misterios castel, unde autoritățile căutate de el pot să-i rezolve problemele personale. Dar din moment ce K. nu aspiră să ducă o viață onorabilă și fericită, este greu de presupus care este finalitatea existenței sale. Este limpede însă că agrimensorul K. are fizionomia spirituală a omului dependent și el se situează la polul opus al eroilor lui Sartre, K nu își asumă responsabilitatea alegerii, el așteaptă să-i se comunice canoanele după care să-și reglementeze viața. Dar aceste adevăruri misterioase și mult jinduite sunt în mâna unei puteri tiranice, a unui trust al rigorilor existenței situat într-un castel în care nu se poate ajunge. În satul din apropierea castelului, o lume obidită și neospitalieră nu-i poate da lui K decât vagi relații. Drumurile care duc spre castel sunt și ele lungi și tainice și se opresc în apropierea lui. La telefon nu se aud decât niște sunete stranii. Cu toate acestea, K nu-și pierde speranța. Ca și bătrânul din În fața legii, așteaptă o viață întreagă. Așteptarea lui însă este și ea zadarnică. Din relatările lui Max Brod rezultă că Franz Kafka intenționa să-și încheie romanul prin moartea eroului. K are astfel toate atributele eroului absurd, prezent astăzi în opera lui Samuel Beckett și a altor scriitori contemporani. Vladimir și Estragon, din cunoscuta piesa lui Beckett, îl așteaptă pe Godot, care nu vine niciodată. K încearcă să ajungă la un misterios Godot din castel, unde nu are acces niciodată. La fel ca și în teatrul absurd, acțiunea din castelul nu are o structură piramidală prezentă în romanul clasic, ci una circulară. Primul capitol din roman furnizează toate datele conflictului, după care asistăm la repetarea deliberată a unor situații care intensifică sentimentul de absurditate, de trăire a unei fatalități fără scop. Eroul lui Kafka trăiește, cum spune Albert Camus, într-o lume în care totul este dat și nimic nu este explicat. Într-o asemenea lume, individul devine parte componentă a unui univers absurd, ce înghite o existență singulară, a cărei finalitate își pierde orice semnificație. Drumul parcurs de Franz Kafka de la contemplații la castelul marchează distanța dintre căutarea febrilă a unui sens pozitiv al existenței și drama impenetrabilității legilor sociale și cosmice. Damnată de societatea capitalistă la o trăire falsă a vieții, ființa umană se dizolvă într-un monstru cosmic, leviatanic, printr-o ineluctabilă condamnare ontologică. Începându-și cariera literară printr-un comentariu dramatic asupra misterelor individului, Franz Kafka o încheie printr-un chestionar tulburător asupra condiției umane. Depășind funcția artei, concepută ca simplu amuzament, scriitorul praghez încearcă să transforme literatura într-o tragică tentativă de cunoaștere care se soluționează printr-un eșec. Ca și agrimensorul din castelul, Franz Kafka este un erou absurd care moare sperând să descifreze tainele lumii înconjurătoare. Când scriitorul afirmase că pe bastonul lui Balzac sunt gravate numai victorii, iar pe al său numai înfrângeri, surprindea un adevăr tragic, infuzat cu finețe și ingeniozitate în toate operele sale. Când Franz Kafka murea în sanatoriul Kirling din apropierea orașului Weimar, Thomas Mann terminase cunoscutul său roman Muntele Vrăjit, iar irlandezul James Joyce intrase în atenția contemporaneității în 1922 cu strania sa operă Ulise, an în care Marcel Proust, stingându-se din viață, lăsa și el posterității o imensă și tulburătoare operă literară. La începutul celui de-al treilea deceniu al secolului 20, marile revoluții literare din istoria romanului occidental se produseseră, anexând câmpului artistic noi aspecte de viață și noi modalități de creație. Era doar vremea când cei doi titani ai romanului, Thomas Mann și Robert Musil, constatau că proza din vremea lor are trăsături din ce în ce mai diferite de narațiunea clasică a secolului al XIX-lea. Faptul acesta îi determină pe unii critici literari să afirme că, în domeniul creației artistice, secolul al XX-lea a început după primul război mondial, așa cum veacul anterior s-a definit la 1830, odată cu victoria definitivă a romantismului. Afirmația se susține, dar nu trebuie uitat faptul că toate curentele inovatoare interbelice au beneficiat de unele anticipări demne de luat în considerație. Van Gogh și Strindberg anticipează expresionismul, Rimbaud și Lautréamont suprarealismul, Cézanne cubismul. Franz Kafka nu s-a integrat nici el în peisajul literar al epocii cu sentimentul pătrunderii în vid, dar transformată prin însăși esența ei tragică, nerepetabilă într-un caz, opera scriitorului reduce semnificația modelelor sale literare și nimicește imitațiile sterile. Caracterul de unicat al operei kafkiene face dificilă fertilizarea creației literare de mai târziu, deși tentativa fructificării experienței lui artistice nu lipsește. Ea este legată și de o anumită curbă a succesului operei scriitorului braghez. Când acesta murea, era cunoscut ca scriitor de mare valoare într-un cerc foarte restrâns. Klaus Hermsdorf remarcă pe bună dreptate că notorietatea scriitorului se face simțită din 1925, când Max Brod publicase Procesul. Gloria literară a lui Franz Kafka este postumă. Abia atunci începe seria elogiilor entuziaste venite din partea unor scriitori consacrați ca Thomas Mann, Hermann Hesse, Alfred Döblin, Tucholsky, opera lui Kafka fiind încă doar o valoare locală a culturii germane. Realizate în jurul anului 1930, traducerile franceze și engleze facilitează circulația scrierilor lui Kafka pe arii culturale mult mai largi. Expansiunea fascismului întrerupe brutal acest proces normal de penetrație a operei kafkiene continuat după război, în anii de criză care măresc receptivitatea față de angoasele scriitorului praghez. Opera lui Kafka devine atunci un act de modă literară, scriitorul este socotit ca un profet al ororilor nazismului. În țările occidentale, moda Kafka se estompează în jurul anului 1949, opera lui devenind obiect de cercetare științifică și model literar apreciat cu severitate. Prezentă la scriitorii din diferite generații, tentativa fructificării experienței literare oferite de Franz Kafka este evidentă la Dino Buzzati, Maurice Blanchot, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, etc. Ea devine însă, prin repetarea exterioară a unor convenții artistice, un act de mimetism literar, o aventură sterilă lipsită de sens. Opera a scriitorului praghez trăiește doar prin unicitatea ei, prin imposibilitatea repetării, cazul Kafka evidențiindu-se și pe această cale în istoria literară. Mărturie a unei conștiințe intrate în criză prin confruntarea cu o societate leviatanică al cărei model scriitorul îl găsise în monarhia habsburgică, opera lui Franz Kafka devine astfel o alegorie a angoaselor din lumea capitalistă, un simbol al tragismului ființei umane singularizate, fără putință de aderare. Exilat într-o societate față de care are repulsie, neîncrezător într-o altă lume mai bună, Franz Kafka transformă drama neputinței de integrare în comunitatea a omului din societatea capitalistă într-un mit al lumii moderne, sortită unei alienări fatale implacabile. Secretar al propriei conștiințe, Franz Kafka devine astfel un ambasador a unei lumi în declin, un vizionar sumbru al condiției umane crepusculare, supuse unei inevitabile dezagregări istorice. Negată cu violență de unii, supralicitată în mod fanatic de alții, opera lui Franz Kafka a depășit fluctuațiile capricioase ale modei, devenind o prezență universală prin valoarea ei artistică incontestabilă. Romul Munteanu.